أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı o yüce mirası tanıma, onu anlama, onunla anlamlanma yolundaki yolculuğumuzun sonuna geldik. İnşallah bu hafta son dersimizi yaparak bu amaçla yaptığımız yolculuğumuzu burada noktalayacağız. Peki söylenecek her sözü söyledik mi? Hayır. Belki bu alanda söyleneceklerin zekatını bile söyleyemedik. Bugün 25. dersimizi yapacağız. Ama inanın sünnet gibi bir derya olan o yüce mirastan belki de size bir iki damlayı ancak aktarabildik. Çünkü bu konuda söylenmesi gereken o kadar çok şey var ki. Ama nedir? Biz sünnetin detaylı bir biçimde muhtevasına dair bir şeyler söylemedik. Böyle bir iddiamız da yoktu. Yolculuğa başlarken dedik ki en azından biz balık tutmayı öğreneceğiz. Yani işin usulünü öğreneceğiz. Eğer usulü doğru bir biçimde anlayabilirsek bundan sonraki yolculuğumuz daha kolay olacak. En azından ilkeler netleşmiş olacak. İşaret taşları belirlenmiş olacak. Nerede nasıl yürüyeceğimize dair bir usul ve menhec elimizde olmuş olacak. Biz de sünnet deryasına daldığımızda burada öğrendiğimiz temel ilkelerle çok daha rahat bir biçimde o yüce mirastan istifade etmenin yollarını bulmuş olacağız. İnşallah Rabbim bu amacımıza bizleri ulaştırır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüce mirasına sadece bir yerlere hapsederek lafzını ya da şeklini anlayıp da özünü ihmal edenlerden değil, özüyle beraber anlayanlardan oluruz. Eğer anlamış olursak o zaman anlamı olur işte. Ya Resulallah seni seviyoruz dememiz. Eğer anlamazsak, Allah Resulü ile aramızda bu noktada bir ünsiyet kuramazsak, hayatımızın eksenini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı davet edemezsek, hayat gemimizin güvertesine onu geçirmesek, yolda yürünecekse eğer rehber olarak onu atamazsak bunun bir anlamı yok. Atadığımızın ve onu sevdiğimizin en önemli göstergesi de budur işte. Miras olarak bize bıraktığı o nebevi terekenin biz neresinde duruyoruz? Bir ömür Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama anlamına gelen sünneti ümmetine miras olarak bırakan o kutlu nebinin bu çabasına karşı biz nasıl bir çaba geliştirebiliyoruz? Varsa eğer bizde de bir çaba, o zaman inanın ki söylediğimiz sözlerin bir anlamı olur. Seviyoruz dememizin altını doldurmuş oluruz en azından bir nebze de olsa. Yoksa eğer böyle bir çaba, kaybolup giden sözler söylemiş oluruz ki Rabbim kaybolup giden sözler söylemekten bizleri muhafaza etsin inşallah. Geçen ders İslam'ın ilk halifesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıllık risalet davasında İlk günden başlayarak son güne kadar arkasında yürüyen ve belki de sünnet anlayışı anlamında en iyi anlayabilen istisnai şahsiyetlerden biri olan Hazreti Ebubekir'in sünnet anlayışını anlamaya çalıştık. Bugün son durağımızda da Hazreti Ömer'i konuşturacağız inşallah. O konuşacak, biz dinleyeceğiz. Bakalım Ömer, o koca Ömer, Allah Resulü'nün solunun adamı olan Ömer, nübüvvet medresesine 6 yıl geç gelmesine rağmen, basamakları beşer beşer atlayıp, kendinden önce gelenleri bile sollayan Ömer, bize ne söyleyecek? Bakalım sünnet algısı, ilk gün Allah Resulü'nün önünde Furkan lakabının bir izharı olan Faruk ismini alışının bir göstergesi olarak Ömer'de nasıl yankı bulmuş? Acaba Hazreti Ömer'i diğer ashab-ı kiramdan farklı kılan şey ne? Neden Hazreti Ömer'in sünnet anlayışı 1400 küsür senedir bütün fukaha başta olmak üzere İslam ulemasının ilham kaynağı olur? Çünkü dostlar, gerçekten Hazreti Ömer farklı bir şahsiyet. Burada hayatını tamamen anlatacak değilim. En azından ara ara bazı tablolarını paylaşmıştım sizlerle. Ama şu kadarını söyleyeyim ki, Hazreti Ömer ashab-ı kiram içerisinde Faruk lakabı ile kendini fark ettiren bir şahsiyettir. Birçok alanda öyle şeyler söyler ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün der ki, ey Ömer, senin dilinin üstünde meleğin dili vardır. Sen konuşan değil, konuştuğulansın. Senin ilham kaynakların çokça çalışıyor. Sen semanın kapıları açılmadan semanın dilini konuşan istisnai bir şahsiyetsin. Öyle midir? Elbette ki öyledir. Bu sözü söyleyen alemlerin sultanıdır. Birkaç örnek vereyim. Bedir esirleri konusunda daha ortada hüküm yokken Hazreti Ömer semanın dilini konuşmuştur. Bir gün gelmiştir Allah Resulü'nün önüne. Ya Resulallah, atamız İbrahim'in makamını musalla edinsek ne güzel olur değil mi demiştir. Susmuştur Allah Resulü, sema konuşmuştur. Gelen ayet, makamı İbrahim'in bundan sonra namazgah edinmesini ümmete söyler. Medine'de bir gün girer Allah Resulü'nün yanına. Bakar ki Medineli hanımlar Efendimizin yanında serbestçe dolaşıyorlar. Kaldıramaz Hazreti Ömer. Çünkü müthiş bir gayreti var onun. Ya Resulallah der, şunlara söylesen de örtünerek gelseler senin yanına olmaz mı? Yine bir şey söylemez Allah Resulü. Allah söyler. Tesettür ayeti Ömer'in o teklifinin sonrasında iner. İfk hadisesi olmuştur. Allah Resulü'nde müthiş bir üzüntü var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabın büyükleriyle istişare ediyor. Ali'ye soruyor, Osman'a soruyor, Zübeyr'e soruyor, Talha'ya soruyor. Ömer'e de soruyor. Ömer ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulallah diyor, hani bir gün sen bize namaz kıldırıyordun, bir anda ayağındaki terlikleri çıkarmıştın, biz de sana bakıp aynen terliklerimizi çıkarmıştık. Namaz bitince sen bize demiştin ki, neden çıkardınız terliklerinizi? Biz demiştik ki ya Resulallah, sen çıkardın diye biz de çıkardık. Sen bize demiştin ki, Cebrail bana haber verdi ki, terliklerimin bir ucuna necaset bulaşmış. Necasetle namaz olmayacağı için beni uyardı, ben de ondan dolayı terliklerimi çıkardım. Hatırlıyor musun bu sözleri ya Resulallah? Hatırlıyorum, evet. Ya Resulallah demiş Hazreti Ömer sonra. Eğer Allah senin terliğinin ucuna bulaşan bir parça necasete dahi tahammül etmeyip Cebrail'i göndermişse, yeminle söylüyorum ki Allah nübüvvetin namusuna ulaşan o lekeyi de semanın kapılarını açarak temizleyecektir. O güne kadar ne olayın bizzat mağduru olan Hazreti Ayşe ne de Allah Resulü böyle bir ayetin geleceğine ihtimal vermiyor. Hazreti Ayşe diyor ki 40 yıl kalsaydı düşünmezdim. Allah'ın benim için vahye ayet indireceğini düşünmezdim. Sadece tek bir teselli kaynağım vardı ki Allah belki bir rüya ile Efendimiz'i uyarır. Salih bir rüya ile benim iffetimin temizliğini ona söylemiş olur. Ama olayın mağdurlarından önce Ömer nübüvvet medresesinin namusuna ulaşan o lekenin bizzat o makamın sahibi olan Allah tarafından temizleneceğini söylüyor. Meleğin dili değil de nedir dostlar bu? Semadan önce konuşan bir zattan bahsediyoruz işte. Allah'ın ilahi kelamını göndermesine 4 tane örnek verdim. Daha nice şeyler sayılabilir. Daha semanın kapıları açılmadan Ömer konuşmaya başlıyor. Böyle bir zattan bahsediyoruz işte. Bu zat 6 sene geç gelmiş Allah Resulü'nün yanına. 6 sene sonra Efendimizin soluna geçmiş. O günden sonra Allah Resulü vefat edene kadar da bir an olsun Efendimizin arkasından ayrılmamış. Gün gelmiş, Efendimiz vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir Beni Saide çardağında Müslümanların ilk halifesi olmuş. O güne kadar Resulullah'ın solunda yürüyen Ömer Ebu Bekir'in sağına geçmiş. Şimdi 2,5 yıl Ebu Bekir'in sağında yürüyecek. Ebu Bekir'in soluna da Ebu Ubeyde İbni Cerrah geçecek. Niye söylerim dostlar bunu sık sık? Sağ solun meselesi değil, yön de söylemek için söylemem. Sağınızda ve solunuzda yürüyen adamlara dikkat edin diye söylerim. Sağınızda kim var? Solunuzda kim var? Yürüttüğünüz adamlara bakın. Eğer yürüttüğünüz adamlar yoksa siz zaten işi baştan kaybetmişsiniz. Dostsuz yürünür mü Allah aşkına? Eğer bir yola revan olmuşsanız sağınızda da solunuzda da düştüğünüz zaman sizi dik tutacak, ihtiyaç hissettiğiniz zaman el uzatacak, sizin ayağınız sürçtüğü zaman size yardımcı olacak sağınızın ve solunuzun dostları olmak zorundadır. Allah Resulü bile buna ihtiyaç duyduysa bize ne oluyor ki biz ihtiyaç duymayalım? Ebu Bekir de duymuştu işte. O güne kadar Resulullah'ın solunda yürüyen adamı kendi sağına geçirmişti. Ve Hazreti Ebu Bekir 2,5 yıl hilafette kaldığı müddet boyunca da Hazreti Ömer'den istifade etmişti. Daha o günler biz geçen derste gördük. Hazreti Ömer farklı bir sünnet algısı ile Hazreti Ebu Bekir'e bazı telkinlerde bulunmuştu. Kur'an'ın cem edilmesi gibi. Müellefe-i kuluptan olan bazılarına zekattan pay vermemek gibi. O günler daha yeniydi. Allah Resulü'nün vefatının üzerinden 2,5 yıl geçerek Hazreti Ebu Bekir hilafet günlerini tamamlamıştı. Ve sonunda da Hazreti Ömer'i kendinden sonra hilafete atayarak Hazreti Ebu Bekir vefat edip gitmişti. Şimdi 10,5 yıl sürecek olan bir devletin önündeyiz. Kuvvetle, rahmetle, adaletle sürecek bir devletin önündeyiz. İnanın dostlar, Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ömer'in devlet anlayışlarını ve yönetimlerini öyle bir anlamak zorundayız ki, eğer doğru bir biçimde anlarsak bugünlerimize çok şeyler taşırız. Bugün birçok batılı sosyal bilimci bile Hazreti Ömer'in devlet anlayışından istifade ediyor. Ama gelin görün ki biz onlar kadar bile bilmiyoruz. Çok yok değil, gerçekten araştırmalar da yapılmış. Hazreti Ömer'in devlet anlayışı ilk günden itibaren Müslümanların dikkatini çekmiş ve bu konuda bağımsız müstakil risaleler yazmalarına bile sebep olmuş. Ama yine de yeterli değil. Yine de o 10,5 yılın doğru bir biçimde tahlilini her yönüyle önümüze seren çalışmalardan biz mahrumuz. Onun için o günlerin sürekli taliplisi olup o günlerden istifade etmenin yollarını aramak zorundayız. Ben hepsini anlatacak değilim ama birkaç noktaya dikkatinizi çekeceğim. Hazreti Ömer'in devleti dostlar bir ilkler devletidir. İlkler, birçok şeyin ilk kez gündeme girdiğine şahit oluyoruz. Onun için de Hazreti Ömer'in dönemini araştıran alimler, tarihçiler, sosyal bilimcileri genelde Evveliyat el-Ömer diye risaleler kaleme alırlar. Onlardan bir tanesi Doktor Galip Abdülkafi el-Kureyşi. Evveliyat el-Farukus Siyasiye diye bir kitap yazar bu zat. 25 noktada Hazreti Ömer'in ibadet sahasındaki ilklerine, 50 noktada da diğer alanlarındaki ilklerine dikkat çekerek 10,5 yıllık hilafeti boyunca 75 tane farklı alanda bir ilk oluşturduğunu söyler. Bir devlet adamı düşünün, yönetime geçer geçmez 75 tane farklı alanda bir ilke imza atsın. Devlet yönetimi anlamında, siyasette, askeri sahada, uluslararası ilişkide, ibadet ve din sahasında. Bir ilklerden bahsedeceğiz şimdi. İlk kez Müslümanların gündemine giren, ilk kez Hazreti Ömer ile birlikte Müslümanların konuşmaya ya da uygulamaya başladığı ilklerden. Ney bunlar? Şöyle bir sınıflandırmalardan örnekler vereyim. Birincisi dostlar, devlet yönetimindeki ilkleri. Devlet yönetimindeki ilklerini en başta şunu söyleyebiliriz. İlk kez emirel müminin terkibini kullanan İslam halifesidir. Bu çok mu önemli? Elbette ki önemli. Aslında İslam'ın siyasal algısını anlamamız için çok önemli. Efendimiz vefat edince Hazreti Ebubekir Müslümanların halifesi olduğunda ona Resulullah'ın halifesi dedi Müslümanlar Hazreti Ebubekir'e. Hazreti Ebubekir vefat edip Hazreti Ömer yönetime geçince başlangıçta ona Resulullah'ın halifesinin halifesi denildi. İki kez halifeyi kullanarak. Düşünün, o zaman yeni bir terkip bulunmasaydı, Hazreti Osman ya da Hazreti Ali geldiği zaman da bu sefer Müslümanlar Resulullah'ın halifesinin halifesinin halifesi diyeceklerdi. Niye böyle diyorlar? Niye Allah'ın halifesi demiyorlar? Allah'ın halifesi diye bir terkibi kabul etmiyorlar da onun için. İnsan Allah'ın halifesi değil. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Çok büyük fark var bunda. Ve bu fark ihmal edildi sonraki dönemlerde. Özellikle Emevilerde ve Abbasilerde kendilerini yönetimin başında gören insanlar Allah'a izafe ederek Allah'ın halifesi olduklarını iddia ettiler. Ama bakın ilk halkada böyle bir iddia yok. Çünkü onlar vahyi önlerindeki öğretmenden çok iyi öğrenmişlerdi. Ve insanın Allah'ın halifesi olamayacağını, olmadığını ancak Allah'ın yeryüzüne halife olarak gönderdiğini öğrenmişlerdi. Bunun içinde halife ifadesini kendi şahıslarına nispeten kullanmıyorlardı. Ebu Bekir Resulullah'ın halifesiydi. Ömer de Ebu Bekir'in halifesiydi. Ama bu terkip ağırdı. Müslümanları zor durumda bırakıyordu. Müslümanlar yeni bir ifadenin arkasında taliplisi olarak bulmaya çalışıyorlardı. Nasıl bir ifade bulalım ki hem halifenin, Allah Resulü'nün halefi olan o insanların saygılarına, saygınlıklarına, ihtiramlarına bir halel gelmesin, hem de biz meramımızı anlattığımız zaman rahat bir biçimde anlatalım. İşte bu duygular içerisindeyken Müslümanlar Ahnef İbni Kays isimli bir Müslüman Irak topraklarından Medine'ye geliyor. Medine'de ilk gördüğü şahıs Amr İbni Las. Amr İbni Las'ı görünce nerede Emir el Müminin diyor. Amr İbni Las ilk kez duyuyor bu terkibi. Emir el Müminin kim diyor. Bizler müminler değil miyiz diyor. Evet. Başımızdaki insan da bizim emirimiz değil mi? Evet. O halde ben Ömer'i soruyorum diyor. Amr İbni Las'ın o kadar hoşuna gidiyor ki bu terkip. Anında Hazreti Ömer'in yanına gidiyor. Hiç değilse bunu ben söyleyeyim de ben Ömer'den teveccüh göreyim diyor. Varıyor Hazreti Ömer'in yanına. Esselamu aleyke ya emir el müminin diyor. Hazreti Ömer bir sağına bir soluna bakıyor. Kime selam veriyor diye. O da duymamış o güne kadar. Ahnef bin Kays'tan duyduklarını orada tekrar ettikten sonra Hazreti Ömer de kabul ederek ilk kez Müslümanların imamı bu isim ile isimlendirilmeye başlanıyor. Ve ondan sonra Raşid iki halife de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de böyle bir hitap ile muhatap oluyorlar. Bu birincisi. İkincisi dostlar, ilk kez takvimi kullanan insandır. Irak topraklarından bir mektup geliyor. Okuyor mektubu. Gelen mektupta Emir el Müminin Hazreti Ömer'e yazılan yazılmış, en sonuna da bir tarih atılmış. 27 Şaban. Yıl yok. Hazreti Ömer diyor ki hangi Şaban? Bu senenin Şaban'ı mı? Önceki senenin mi? Yoksa daha önceki senenin mi? Böyle bir yıl eksiğini hissedince Hazreti Ömer bundan sonra diyor devlet yazışmalarında bana gelen her mektupta ya da benim göndereceğim her mektupta yıl yazalım ki bizden sonraki nesillerde böyle bir karışıklık olmasın. Peki diyorlar hangi takvimi esas alarak yazacağız? O mecliste bulunanlardan biri diyor ki ey Emir el Müminin, Roma'nın ya da Sasa'nın kullandığı takvimlerden birini esas alıp kullanalım. Kadaplanıyor Hazreti Ömer. Vallahi diyor ben Müslümanların işine gayrimüslimlerin takvimini bulaştırmam. Hassasiyet böyle işte dostlar. Bir takvimden ne çıkar demeyin. Eğer bir şeyler çıkmasaydı bu topraklarda değiştirilmezdi en azından. Demek ki çok şey çıkıyormuş. Çok şey çıktığı için Hazreti Ömer kesinlikle Müslümanlara ait bir takvimin olması için gayret gösterdi. Peki dediler, neyi esas alarak takvim oluşturacağız? Biri dedi ki Allah Resulü'nün doğumunu. Biri dedi ki Allah Resulü'nün vefatını. Biri Taif gidişini. Biri Miraç hadisesini. Biri Bedri. Her biri farklı bir şey söyledi. Ama hiçbirine içi ısınmadı Hazreti Ömer'in. Mecliste duran Hasan'ın babasına döndü Hazreti Ali'ye. Ey Hasan'ın babası dedi. Sen görüşünü söylemedin, sen söyle bakalım. Neyi esas alarak takvimi oluşturalım? Ey emir el müminin dedi Hazreti Ali. Sen takvimi niçin istiyorsun? Devlet işlerini yazmak için değil mi? İslam ne zaman devlet oldu? Hicrette. O zaman hicreti esas alalım. Hazreti Ömer de kabul ederek o gün 16 sene geriye saydırdı. Çünkü o gün tarihler hicretin 16. senesini gösteriyordu. 16 sene geriye saydırarak takvimi oluşturdu. O güne kadar bütün devlet evraklarını o takvime göre yazdı. O günden sonra da o takvimi esas alarak evraklara tarihler koymuş oldu. İlk kez koyan yine Hazreti Ömer'dir. Üçüncüsü dostlar, ilk kez İslam dinarını kullanan şahsiyettir. Bir dinar sikke oluşturdu. Önüne La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazarak Müslümanların parasının da Müslümanları yansıtacak bir işaret taşımalı ekseninden hareket ederek böyle yaptı. İlk İslam dinarını kullanan şahsiyettir Hazreti Ömer. Dördüncüsü gece asayişlerine, şehir asayişlerine başladı Hazreti Ömer. O meşhur sütçük kıssasını hatırlıyorsunuz değil mi? Suya süt katan anne ile kızın arasındaki diyaloğa. Hazreti Ömer işte böyle bir gece asayişi sırasında şahit olmuştu. O geceleri yatmaz, herkes uykudayken Fırat'ta bir koyun kaybolsa onu Allah Ömer'den sorar mantığı ile kendisi tebasının güvenliğini sağlama adına geceleri Medine'nin sokaklarında dolaşıyordu. Yine bir zabıta teşkilatı kurdurdu bugünün deyimiyle. Çarşıda pazarda esnafı teftiş etsin diye. O teşkilatın başına da bir hanımı geçirdi. 1400 sene öncesinden bahsediyoruz. Zabıta teşkilatından bahsediyoruz ve o teşkilatın başına geçirilmiş bir hanımdan bahsediyoruz. Sen dedi denetleyeceksin çarşıyı pazarı. Ve böyle bir ilke de imza attı Hazreti Ömer. Beşincisi dostlar, her sene Mina'da hac mevsiminde hacıların o yoğun bir biçimde bulundukları bir anda yıllık kongreler yapmaya başladı. Tebayla ayrı, valilerle ayrı. Topluyor, iki tarafı da dinliyor. Varsa bir sorun, çözüm noktasında çözümler yapıyordu. Bu da yine Ömer'in devlet anlayışı anlamında getirdiği bir ilklerdir. Altıncısı dostlar, müthiş bir şehir düzeni oluşturdu Hazreti Ömer. Her şehrin nasıl yapılanacağı konusunda bugünün lisanıyla konuşursak eğer imarını oluşturarak hareket ettirdi. Önce nüfus sayımı yaptırdı ilk kez. Benim tebam kaç kişiden oluşuyor? Kaç kadın, kaç erkek, kaç çocuk? Bütün nüfusu saydırarak kütüklere kaydettirdi. Ve bir yüz ölçümü yaptırdı Hazreti Ömer. Şarktan garba doğru hepsini yine kütüklere geçirdi. İmam Şibli rivayet eder. Hazreti Ömer'in ilk yüz ölçümünde İslam coğrafyalarının yüz ölçümü 2251.30 kilometre karedir der. Böyle bir bilgiye de sahibiz işte. Yüz ölçümü yaptırdığı gibi, nüfus sayımı yaptırdığı gibi yeni yerleşim yerlerinde de camileri ve hastaneleri herkesin istifade edebileceği bir alanda istihdam etti. Hacda umredeyken arkadaşlarımızdan birisi doktordu, bir özel hastane sahibi. Ona anlatmıştım. Hazreti Ömer'in nasıl hastane yeri tespit ettiğini de hayret etmişti o doktor arkadaş. Bir yeni şehirde de hastane kuracaksa Hazreti Ömer, kesinlikle kurardı bir şehirde hastane. Onu kurarken şöyle bir yöntem izlerdi. Bana bir parça et getirin. Et gelir, o eti 6 eşit parçaya bölerdi. Ve şehrin 6 farklı yerine koyardı o etleri. En son kokan etin yerinde hastaneyi inşa ederdi. Çünkü etin en son koktuğu yer, havanın en güzel olduğu yerdir. Hastaların iyileşmesi için de havanın güzelliğine ihtiyaç olduğu için Hazreti Ömer en güzel havanın olduğu yerde hastaneyi istihdam ederek insanların daha erken iyileşmeleri için bir yolu izlerdi. Şehirde cami yapacak değil mi? 6 tane okçuyu farklı yerlere istihdam eder, ok attırırdı. Okların buluştuğu yerde de cami inşa ederdi. Herkese cami eşit uzaklıkta olsun diye. Bakın, bir devlet anlayışı. Ne zaman? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının üzerinde daha 3-4 sene geçmeden. Nereden alıyor bu ilhamı? Allah Resulü ona Faruk dedi. Faruk ince anlayışlı demektir. Her şeyin arasını ayırıp asıl işin özünü ortaya çıkarmak demektir. Devlet anlayışında da işte Hazreti Ömer o sıfatının, o lakabının bir işareti olarak kimselerin aklına gelmeyen nice güzelliğe ilk olarak imza atıyordu. Yine yüz ölçümü yaptırdığı yerlerde, bir yerden bir yere varmak için giden yolcuların yol emniyetini ve yoldaki sıkıntılarını azaltmak için mesafeleri ölçerek mola yerleri yapardı. Falanca yerden, Medine'den Irak'a giden kaç mola yerine ihtiyaç var? 6. 6 tane mola yeri yapardı. Yolcular rahat bir biçimde yolculuklarını yapsın diye. Bu Hazreti Ömer'in devlet anlayışının, siyaset anlayışının sadece birkaç örneği. Mesela ehli kitapla olan ilişkilerine dair birkaç şey söyleyeyim. Zimmilere ait hukuku ilk kez Hazreti Ömer kitabi bir hale getirmiş ve birçok alanda da ilke imza atmıştır. Mesela Hazreti Ömer bugün Avrupa'nın işsizlik parası adı altında verdiği o maaşı ilk kez veren insandır. Özellikle tebasında yaşlı olan ehli kitap mensuplarına geçimlerini sağlayabilecek kadar devletten maaş bağlanmıştır. Ve zimmilere, ehli kitaba, eğer yaşlı ise, hasta ise, yapacak işi yoksa, işsiz ise devlet adına onlardan vergi almaktan vazgeçmiştir. Ehli kitapla olan münasebetlerde böyle. Yahudilerle olan münasebetlerde de bir ilke imza atmış. Onda da Yahudileri tamamen Hicaz yarımadasından sürüp çıkarmıştır. Neden? Sebebi var onun da. Hatırlayın dostlar, Allah Resulü Medine'ye geldiği zaman 3 Yahudi kabile vardı Medine'de. Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir. Allah Resulü bu 3 Yahudi kabile ile bazı anlaşmalar yaptı. Anlaşmaya riayet edecekleri zamana kadar da onlara herhangi bir şey söylemedi. Ama Yahudiler o anlaşmalara aykırı davranarak anlaşmanın bazı maddelerini ihlal ettiler. İhlaller çoğalınca da Allah Resulü onları sürüp çıkardı Medine'den. Bir kısmı öldürüldü o harplerde, bir kısmı çıktı. Gidenler Hayber'e gittiler. Hayber'de de rahat durmadılar. Orada da Mekke'deki müşriklere yardım ederek Medine üzerine bazı seferlerin yapılması için zemin hazırladılar. Allah Resulü en son Hudeybiye anlaşmasının sonrasında Hayber'e bir sefer düzenledi ve o Yahudilerin kalelerini birer birer ele geçirerek Yahudileri orada da siyasal anlamda İslam'ın otoritesine girmeye mahkum etti. Bazı yerler savaşla, bazı yerler sulhla İslam'ın otoritesine girdi ve bir anlaşma yapıldı. Anlaşma şuydu: bundan sonra Hayber Yahudileri elde ettikleri yıllık mahsulün tam yarısını Müslümanlara verecek, yarısı da onların olacaktı. Anlaşmaya ancak Hazreti Ömer dönemine kadar riayet ettiler. Efendimiz zamanında gönderdiler mahsulü. Hazreti Ebu Bekir zamanında da gönderdiler. Hazreti Ömer zamanında da Hazreti Ömer sahabeden Abdurrahman İbni Af'ı o mahsulleri almak için Hayber'e gönderdi. Hayber'e gittiği zaman Abdurrahman İbni Af, Yahudilerin sözcüsü olan bir din adamı Abdurrahman İbni Af'a şöyle bir teklif ile geldi. Ey Abdurrahman dedi, sen bu kadar malı Ömer'e göndereceksin, ne sen bundan istifade edeceksin, ne biz istifade edeceğiz. İyisi mi şu mahsulün şu kadarını sen kendine al, şu kadarını da bana ver, aramızda bir sır olarak kalsın bu, hiç kimseye söylemeyelim. Hazreti Abdurrahman İbni Af, bırak beni biraz düşüneyim dedi. Eğildi, yanındaki kamçıyı aldı, sert bir biçimde adamın başına geçirdi. İşte düşüncemin sonucu dedi. Ve anında bir mektup yazdı Halife Ömer'e. Bu adamların böyle bir planı var diye. Ömer de dedi ki, sürüp çıkarın onları. Bugün bana bunu teklif eden, yarın kim bilir başkasına neleri teklif edecektir. Ve Hicaz'dan Yahudi nüfusunun tamamı Hazreti Ömer'in zamanında çıkarılmış oldu. Ehli kitap içerisinde Yahudilerle olan münasebet de böyle. Ya askeri sahada ilk kez düzenli ordular oluşturdu. Ordugahlar oluşturdu. Orduları kayıt altına aldı. Ordudaki askerlerin sayısınca orduya hemşire, doktor, eğer Arap olmayan yerlere gideceklerse mütercimler verdi. Orada da ince bir anlayışının varlığını hemen hissediyoruz. Askerlerini 4 aydan fazla cephede durmalarına müsaade etmedi. Müminlerin annesi Hafsa validemizi çağırdı bir gün yanına. Ey müminlerin annesi dedi, bir kadın erkeğinden ne kadar ayrı kalır? 4 ay dedi. Anında bir emirname çıkardı. Bundan sonra cihadın boyutu ne olursa olsun bir İslam askeri en fazla 4 ay cephede kalacak, sonra Medine'ye geri dönecek. Bunda da bir ilke imza attı Hazreti Ömer. İlk kez yine o günlerde bir posta teşkilatı kurdu. Dedi ki Medine'nin sokaklarında, falanca gün posta Kufe'ye gidecek, filanca gün Basra'ya gidecek, filanca gün Mısır'a gidecek. Kim eşine, babasına, kardeşine mektup yazmak istiyorsa getirsin postaya teslim etsin. Okuma yazma bilmeyenler varsa içinizden, ben sizin babanızım, gelin bana söyleyin, ben sizin mektuplarınızı yazayım dedi. Onda da yine bir ilke imza attı Hazreti Ömer. Bir posta teşkilatı kurdurarak İslam cephesindeki askerlerle Medine'deki yakınları arasında bir bağ oluşturdu. Ordugahlar kurulmuştu dostlar Kufe'de, Basra'da, Musul'da, Fustat'ta. Ordunun işi bitip gideceği sırada Hazreti Ömer dedi ki, sakın ha o ordugahları yıkmayın. Oraları şehirleştirin. Ve bir askeri karargah olarak kurulan o yerler bugüne kadar gelen şehirlere dönüştü. İşte Kufe onlardan biridir. Basra onlardan biridir. Musul onlardan biridir. Mısır'ın Fustat şehri onlardan biridir. İslam'ın medeniyeti savaşta dahi şehirler yıkan bir medeniyet değil, geçtiği yerlere şehirler kuran bir medeniyettir. En büyük işareti de bu işte. Askeri sahada da böyle dostlar. Asıl üzerinde duracağımız saha, ibadet sahası ve İslam düşüncesi sahasıdır. Ya da bizim asıl ilgilendiğimiz saha olan sünnet sahasıdır. Bu noktada da Hazreti Ömer'de müthiş bir algı görüyoruz. Bir fark var Hazreti Ömer'le ashab arasında sünneti algılama sahasında. Nasıl bir fark? Hazreti Ömer şöyle bir anlayış geliştirmiş dostlar. Değişen şartlar çerçevesinde geçmiş uygulamayı birebir taklit etme yerine o uygulamanın illetini ve maksadını sorgulayarak illet ve maksat düzleminde bir anlayış geliştirmiştir. Şunu sormuş Hazreti Ömer, Resulullah bunu yaparken amacı neydi? O amaç varsa biz de yapalım. O amaç yoksa Allah Resulü yapmadığı, terk ettiği bazı şeylerde amaçlar ortaya çıkmışsa, sebepler oluşmuşsa biz ne yapabiliriz? Böyle bir anlayıştan hareket ederek bir sünnet anlayışı geliştirdi. Neler yaptı mesela? En meşhur bildiğimiz, sizin de çok yakinen bildiğiniz bir şey. Teravih namazlarını cemaatle kıldırdı. Allah Resulü hicretin ikinci senesi oruç Müslümanların üzerine farz olunca, oruç gecelerinin akşamlarını süsleme adına teravih namazları kılmaya başladı. Bir gün, iki gün, üç gün, Efendimiz mescide geldikçe arkasındaki cemaat de çoğalmaya başladı. Birkaç gün sonra Allah Resulü çıkmadı dışarı. Neden? Gerekçesini de söyledi. Eğer sürekli yapsaydım siz bunu farz gibi, vacip gibi, en basitinden sünnet-i müekkede gibi algılayabilirdiniz. Ama bu öyle değil. İsteyen kılar, isteyen kılmaz. Ben bundan sonra evimi tercih edeceğim dedi Allah Resulü. O günden sonra vefat edene kadar da ya evinde ya da bazen bazı rekatlarını Mescid-i Nebevi'de tek başına kıldı. Ama kıldı. Teravihleri kıldı. Hazreti Ebubekir döneminde uygulama aynen devam etti. Hazreti Ömer'in hilafet yıllarının ilk yıllarında da aynen devam etti. Bir gün girdi Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'ye. Baktı ki 3-5 kişi bir tarafta, 3-5 kişi bir tarafta, bazıları yalnız başlarına namaz kılıyorlar. Nizama ve intizama aşıktı Hazreti Ömer. Böyle olmaz dedi. Geçin dedi siz. Ubey İbni Kab'ın arkasına, o size kıldırsın. Ey Ubey dedi, sen Allah Resulü sağken de onun yanında defaatle Kur'an okumuş bir Kur'an karisisin. Allah Resulü senin sesinden Beyyine suresini okumayı çok severdi. Sen oku. Hem Allah Resulü'nün ruhaniyeti senin sesinden istifade etsin. Hem de Müslümanlar böyle bir ibadeti cemaatle yapmış olsun. İnsanlar Ubey İbni Kab'ın arkasında saf tuttu. Sahabeden bazıları itiraz etti. Ey Ömer dediler, Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi yaptın. Bu bidat değil mi? Bidatsa bidat dedi. Ne de güzel bir bidat oldu. Ömer sünneti doğru anlıyordu işte. Aslında orada dine sonradan sokulan bir şey yok. Teravih bizatihi dinde var. Ömer'in yaptığı sadece cemaatle kılınmasını sağlamak. Dolayısıyla burada sünnete bir muhalefet de yok. Ne yaptı Ömer? Dedi ki Hazreti Ömer, peygamber zamanında, Efendimiz zamanında böyle bir tehlike vardı. Efendimiz sürekli yapsaydı bunu dinin içerisinden bir parça olarak insanlar algılayabilirdi. Ama şu anda o yok hayatta. Benim uygulamam da böyle anlaşılmaz ki. Kim yaptı? Ömer yaptı. İsteyen uygular, isteyen uygulamaz dedi. Ve böyle yaptırdı. Yanlış mı dostlar? Hayır. Bakın Osmanlı uleması aslında bundan ilham alarak namazların sonundaki tesbihatı cemaatle yaptırmıştır. Aynı yol, farklı bir şey değil. Bugün tesbihatlar olarak bizim çektiğimiz şeyler Allah Resulü'nün namaz sonrası çektiği tesbihat değil mi? Evet o. Peki biz ne yapıyoruz? Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi yapıyoruz. Resulullah tek başına yapardı. Biz cemaatle yapıyoruz. Peki böyle yapmakla sünnete muhalefet mi etmiş oluyoruz? Hayır. Sadece dinde var olan bir şeyi cemaatle yaparak cemaatin feyzinden ve rahmetinden istifade etmek istiyoruz. Ama bir ayrıntıyı kaçırmadan, dinin aslından bir şey değil bu, sonradan oluşturulmuş bir uygulamadır. Dolayısıyla şöyle bir soru sorulsa, teravih namazı sünnet midir, müstehap mıdır? Ben derim ki, teravih namazı sünnettir, cemaatle kılınması müstehaptır. Tesbih sünnet midir, müstehap mıdır? Tesbih sünnettir, cemaatle yapılması müstehaptır. Arasındaki fark bu. Ve Hazreti Ömer bu ince ayrıntıyı muhafaza ederek teravih namazlarının cemaatle kılınması sünnetini, Ömer'i sünneti İslam dünyasında başlatmış oldu. Başka bir şey. Efendimiz aleyhissalatü vesselam cenaze namazlarını kıldırırken çoğunlukla 4 ama bazen 5, bazen 6, bazen daha fazla. Biraz o rivayetler ihtilaflı ama mesela Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed'in cenaze namazında Efendimizin 70 kez tekbir aldığını söyler bazı kaynaklar. Biraz mübalağa olabilir bu. Şunu söyleyebiliriz ki Allah Resulü cenaze namazlarında farklı farklı tekbirler alırdı. Sad bin Muaz'ın cenaze namazında 6 tekbirle kıldırmıştı mesela. Böyle bir farklılığı sahabe bildiği için onlar da bazen cenazede 4, bazen 5, bazen 6 tekbirle kıldırdıkları olurdu. Hazreti Ömer dedi ki bu böyle olmaz. Buna da bir sınırlama getirelim. Herkes bilsin. Ne yapalım? 4 kez. Allah Resulü en fazla 4 kez tekbir getirdi değil mi cenaze namazlarında? Evet. O halde biz de 4 tekbirle bunu sınırlayalım dedi. Bunda da bir sınır getirdi. Bir kural koydu. Ama kuralın kaynağı yine Allah Resulü'ydü. Allah Resulü'nün uygulamalarının en çoğunu esas alarak bunu uygulama sahasına koydu. Bunda da yine bir sünnete muhalefet yok. Aslında sünnetin ruhunu anlamak var. Başka? Makam-ı İbrahim'i Kabe'nin duvarından bugünkü yerine getirdi. Baktı ki Hazreti Ömer, Makam-ı İbrahim o dönemde Allah Resulü'nün zamanında da, Hazreti Ebu Bekir zamanında da, Hazreti Ömer'in hilafetinin ilk yıllarında da Kabe'nin duvarına bitişikti. Tavaf sırasında insanlar orada Hacerül Esved'i de öpme adına izdihama sebebiyet veriyor ve birbirlerine eziyet ediyorlardı. Dedi ki makamı İbrahim ha burada durmuş ha biraz daha ileride durmuş ne olacak? İyisi mi insanlar rahat bir biçimde ibadet etsinler diye biz tavaf alanı rahatlatma adına makam İbrahim'i oraya alabiliriz. Ve aldırdı. Bunda da aslında yine sünnetin ruhuna aykırı değil sünnetin ruhuna muvafık davranmıştı. Çünkü bir gün yolunun rehberi Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ömer'e şöyle demişti. Ey Ömer sakın sen Hacerül Esved'i öpmeye kalkma. Niye ya Resulallah? Sen koca bir adamsın. 2 metredir kaynaklar boyuna. Bu cüssenle Hacerül Esved'e yaklaştığın zaman kim bilir kaç kişiyi ezerek geçeceksin. Sen bu işe bulaşma, sen bu işi yapma. Neden? Dinin aslından değil. Asıl olan insanların rahat bir biçimde ibadet etmeleridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadet sahasında böyle bir açılımı yapması Hazreti Ömer'e ilham oluyor. Hazreti Ömer de cesaretle bu tarz şeyleri yapıyordu. İşte makam-ı İbrahim'i de böyle bir mantıkla, böyle bir amaçla Kabe'nin duvarından bugün bulunduğu yere koymuştu. Bugün koyulan yerir aslında Hazreti Ömer'in koyduğu yerdir. Zaten makam İbrahim nedir biliyor musunuz dostlar? İskele. Kabe'nin duvarını yaparken İbrahim Aleyhisselam'ın duvarın temellerini yükseltmek için kullandığı bir iskeledir. Yoksa dinden herhangi bir şey değil. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın bize bir hatırasıdır. Onun için ha Kabe'nin yanında durmuş, ha karşısına durmuş, hiç fazlaca bir fark da ifade etmeyeceği için Hazreti Ömer onu bugünkü yerine alarak tavaf alanını daha da genişletmiştir. Bu da üçüncü uygulama. Dördüncü uygulamada şöyle bir şey yapmıştır Hazreti Ömer. Allah Resulü'nün ilk halkasında yetişen sahabenin Medine'nin dışına çıkma yasağı getirmiştir. Bu da aslında sünneti doğru bir biçimde okuduğunun bir işaretidir. İtiraz etmişlerdir sahabe. Ya emir el müminin sen bizim seyahat özgürlüğümüzü sınırlıyorsunuz. Onlara demiştir ki Hazreti Ömer size özgürlük falan yok. Siz mum gibi eriyip Medine'de bitmek zorundasınız. Çünkü siz ilk halkanın insanlarısınız. Eğer siz Medine'nin dışına çıkarsanız bazen Allah Resulü'nden duyduğunuz sözleri birbirinizle sağlamasını yapmadan rivayet edebilirsiniz. Ve siz birbirinizi duymadığınız için İslam toplumu arasına ihtilafların çoğalmasına sebebiyet verebilirsiniz. Bu müthiş bir aslında anlayıştı. Ve Hazreti Osman döneminde bu yasak kaldırıldığı için sahabe arasındaki hadislerin varlığı noktasında rivayetlerin çoğalması, ihtilafların artması gibi bir olaya netice verdi. Eğer Hazreti Ömer'in bu kararı Hazreti Osman döneminde ve Hazreti Ali döneminde uygulansaydı, en azından o ilk halkanın dışarılara çıkması yasaklansaydı ve insanlar birbirleriyle rivayetleri sağlama yaparak insanlara aktarsaydılar, bugün din sahasında konuştuğumuz birçok şeyi belki konuşmayacaktık. Allahu alem, olan oldu ama Hazreti Ömer'in anlayışındaki bu inceliği anlama noktasında çok önemlidir. Sahabeye getirdiği bu yasak. Başka bir şey mesela, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hac için geleceklere 4 tane mikat alanı belirlemişti. Demişti ki her mikat alanı bir yönden gelenlerin ihrama girecekleri alandır. Mesela Suriyeliler için Cuhve, Medineliler için Zulhuleyfiye, Necid ahalisi için Karn, Yemen ahalisi için Yelemlem. Bir sınıf daha oluştu. Irak, Hazreti Ömer döneminde fethedildi. Iraklılar nerede girecek ihrama? Dediler ki bazıları, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın belirlediği bu 4 tane mikat sınırı nettir. Bir beşincisi buna dahil edilmez. Hazreti Ömer dedi ki, Efendimiz zamanında Irak'tan gelenler mi vardı? Ben Karn'ın tam paralelinde zat-ı ırkı ihram alanı olarak, mikat sınırı olarak belirliyorum. Burası da Iraklıların ihram alanı dedi. Bakın, siz dedi şimdi Iraklılara, zavallı Iraklara kilometrelerce boş yere yol mu yürüteceksiniz? Dinde asıl olan kolaylıktır. Zora koşmak değil ki. Efendimiz zamanında yoktu oradan gelen ama şimdi var. O halde zat-ı ırk da mikat alanı olarak belirlenebilir. Burada da aslında sünnetin ruhuna muvafık davrandı Hazreti Ömer. Irak toprakları fethedilmiş dostlar. O güne kadarki uygulama ne? Fethedilen topraklardan askere pay verilirdi. Hazreti Ömer dedi ki size pay may yok askerlerine. Irak'ın topraklarından size pay vermeyeceğim. Niye? Çünkü müthiş bir toprak var. Eğer siz asker olarak böyle bir toprağı mülkiyetinize geçirirseniz yarın Yeniçeri gibi devletin başına bela olacaksınız. Hayır dedi. Ben bunda da sünnetin ruhuna muvafık davranarak size pay vermiyorum. Sadece ganimet olarak elde ettiğiniz mallardan sizin hissenize düşeni alın. Ama toprak olarak size pay yok dedi. Yine de dostlar bu uygulamasıyla sünnete aslında muhalefet etmiyor. Sünnetin ruhuna muvafık davranıyordu. O dönem yine başka bir uygulama. İlk kez Kur'an okulları açtırdı ve ücretli Kur'an öğretmenleri istihdam etti. Bazıları itiraz etti. Ey emir el müminin, Kur'an ücretle öğretilir mi diye. O sünnetin ruhunu anlamıştı aslında. Eğer siz bu eğitim ve öğretimden hakkıyla istifade etmek istiyorsanız o öğretmenleri doyurmak zorundasınız. Onları doyuracaksınız ki o öğretmen de kendisine teslim edilmiş çocukları doyursun. Ve birçok muhalefete rağmen Hazreti Ömer Beytülmal'den maaşlarını ödeyerek o Kur'an öğretmenlerini devletin birer memuru gibi çalıştırmıştır yıllar yılı. O uygulama daha sonra da devam etti. Tevhid akidesinin yansımalarına baktığımız zaman da Hazreti Ömer'in sünnet anlayışında müthiş bir incelik görürüz. Mesela baktı ki Hazreti Ömer Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı, Rıdvan Beyatı'nın yapıldığı Semure ağacı hacılar tarafından ziyaret ediliyor. Yetmiyor bir de hacılar ağacın etrafında tavaf ediyorlar. Hemen emir verdi, o ağacı kesin dedi. Anında o ağacı kestirdi. Birileri itiraz etti, ey Ömer dediler. Sen Resulullah'ın hatıralarına böyle mi davranacaksın? Biz burada Hudeybiye'de Rıdvan Beyatı'nın yapıldığı yere geldiğimiz zaman Allah Resulüne el veren ashabı hatırlıyoruz. Onun için bu ağaca karışma dediler. Ama Ömer dedi ki hayır. İsrail oğullarının helak olma nedenlerinden bir tanesi de şuydu. Onlar peygamberlerine ait hatıraları ibadetgaha çevirdiler. Ben şimdi İslam toplumunda böyle bir tehlike görüyorum. Onun için de o tehlikeye meydan vermeme adına o ağacı kestirdi. Bunda da dostlar aslında sünnetin ruhuna isabet etti. Ruhu neyi gerektiriyorsa onu davrandı, öyle amel etti. Başka bir şey mesela Hazreti Ömer zamanında ilk kez olan atlardan zekat almaya başladı. Onun da çok ilginç bir hatırası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan İmam Malik'te rivayet edilen bir hadise göre atlardan zekat alınmaz. Bu uygulamadan dolayı da Hazreti Ebubekir atlardan zekat almamıştır. Hatta Humus'a gönderilen İslam komutanı Ebu Ubeyde İbni Cerrah burada atlar çok, bunlardan zekat almalıyız diye bir teklifi Hazreti Ebubekir'e ulaştırınca Hazreti Ebubekir bunu uygulamaya sokmamıştı. Hazreti Ömer zamanının ilk dönemlerinde de yapılmamıştı. Ama bir gün bir dava gelmişti Hazreti Ömer'e. Dava ile davacı ile davalı bir at mevzusunda Hazreti Ömer'in hükmüne başvurmuşlardı. Abdurrahman İbni Ümeyye isimli bir şahısla Yemenli bir tüccar. Abdurrahman İbni Ümeyye demişti ki Hazreti Ömer'e, ben bu zata 100 deve karşılığında şu atı sattım. Hazreti Ömer bir anda şok olmuştu. Bir daha de demişti, şu atı 100 deve karşılığında sattım. Bir at 100 deve mi ediyor demişti Hazreti Ömer. Evet ya Emir el Müminin, bu sıradan at değil. Şimdi bir at 100 deve ediyor, böyle bir bedeli var ve biz bunlardan zekat almıyoruz öyle mi? Hayır dedi. Bundan sonra atlardan da zekat alınacak. Siz şimdiye kadar bir tanesine biniyordunuz, şimdi bunun ticaretini yapıyorsunuz. Ticarete konu olan bir meselede zekata da konu olur demişti. Ve Hazreti Ömer'in bu iştihadı dostlar, Kitab-ı Zekat bahsinde ondan sonra gelen yığınla İslam aliminin ilham kaynağı olmuştur. O uygulamadan yola çıkarak neyin nisaba konu olacağı noktasında birçok şey belirlenmiştir. Çünkü öyle şeyler vardı ki Efendimiz zamanında yoktu. Daha sonraki dönemler çıktı. Şimdi sonra çıktı diye Allah Resulü nisaba onları konu etmediği diye onlar zekat vermeyecekler mi? Hayır. Sünnetin ruhuna uygun olan Hazreti Ömer'in uygulamasıydı ve Hazreti Ömer de öyle yaptı. Bir yıl Medine'de kıtlık oldu ve o yıl hırsızlık olayları çoğaldı. Hazreti Ömer anında bir emirname yazdı. Bu yıl hırsızlık yapanların elleri kesilmeyecek. Had cezası uygulanmayacak. Had cezasını isteyen Allah'tı. Maide suresinin 38. ayetinde öyle değil mi? Peki Hazreti Ömer nasıl böyle bir uygulama yapabilir? Yapar dostlar. Önce o kapıların kapanması lazım. İslam'daki cezalar zaten caydırıcılık arz eder. Bakın İslam ceza hukukuna çok ağırdır. Öldürdüğünüz adamı öldürürler anında. Adamın bir kolunu, bir uvzunu mu kopardınız? Anında sizinki de koparılır. Kısas, birebir karşılığı vardır. Bu kadar ağırdır. Ama bunu İslam onu bunu doğramak için yapmaz. Cezaları suçun önlemi için bir tedbir olarak uygular. Hazreti Ömer hırsızlığın cezasının Kur'an'da vaaz edilmesini böyle anladığı için kıtlık senesi insanların bazen çaresizlikten dolayı böyle şeyler yapabileceğine ihtimal vererek o sene bunu yapmış. Ama ikinci sene aynı cezayı yine uyguluyor. Kıtlıktan bolluğa İslam toplumu geçtiği zaman. Ceza hukukuna dair mesela Hazreti Ömer'in başka bir uygulaması, savaşta haddi gerektirecek bir suç işleyene had uygulamaz Hazreti Ömer. Diyelim savaş anında içki içti, ona had uygulamaz. Hırsızlık yaptı, ona had uygulamaz. Sulha geçilir, ondan sonra uygular. Sebebi ne? Bu adam haddin yüzünden kaçıp düşman askerlerine sığınabilir. Onun için cezayı erteleyerek bir önlem alalım diyerek Hazreti Ömer böyle bir uygulamayı yapar. Yine bir sene bakar ki Medine'de içki insanların elinde yayılmaya başlar. Allah Resulü 40 sopa vurmuştur içkinin haddi olarak. Hazreti Ebu Bekir 40 sopa vurmuştur. Hazreti Ömer o 40 sopayı 80'e çıkarmıştır. Bakın bir sene haddi düşürüyor, bir sene haddi ikiye katlıyor. Niye? Caydırıcılık dedik ya, uygulamayı böyle uygulatarak önlemi arttırıyor. Bundan sonra diyor içki içenlere ben 80 tane vuracağım. Ve anında Medine'de o iş eski haline doğru dönüyor. Çünkü bazı insanlar hikmetten, bazı insanlar sopadan anlar. Bu her zaman böyledir. Değişmez insanın tabiatı. Hazreti Ömer de bunu bildiği için içkinin haddini böyle bir raddeye, böyle bir hadde çıkarıyor. Bir bakıyor ki bazı İslam toplumlarındaki sırlar başka yerlerde anında duyulmaya başlıyor. Özellikle vali konumunda olanlar, devlet yönetiminde olan bazıları sırlarını hanımlarıyla paylaşıyorlar. Ehli kitap mensubu olan hanımlar da o sırlarını başka ülkelere uçuruyorlar. Hazreti Ömer bu olayın çıkış kaynağının ehli kitap mensubu hanımlar olduğunu görünce ehli kitapla evliliği yasakladı. Kur'an'ın bir cevazını Hazreti Ömer yasakladı. Neden? Çünkü bir tehlike var. O tehlikeyi önleme adına Hazreti Ömer böyle bir şey yaptı. Var mı buna yetkisi? Eğer sünneti doğru anlarsak var dostlar. Sünnet böyle bir manevra alanı insanın önüne koyar. Geçicidir. Kalıcı helal ve haram değil. Bakın yasak dedik ki özellikle öyle kullanmak zorundayız. Yasak koyabilir. Bazı şeyleri de geçici olarak, caiz olarak İslam toplumunda yapabilir. Çünkü sünnet böyle bir imkanı insanın önüne serebilir. Daha neler var neler dostlar, ama sıcağın da vermiş olduğu acziyetle fazlaca sizleri zorlamayayım. Ama şunu söyleyelim ki Hazreti Ömer Faruk lakabının bir izharı olarak böyle bir ince anlayışı kendi hayatında doğrultarak sünnet konusunda da bize çok önemli ipuçları ve mesajlar vermiştir. İnşallah Rabbim anlayanlardan eder, hakkıyla kavrayanlardan eder. Bizi de sünnetin sadece şekline, sadece lafzına, sadece görünen yüzüne değil, asıl özüne talip eder. Özünü de anlayıp, özüyle birlikte sünneti hayatlarına aktaranlardan eder inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane. Enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.